wiadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy zlecy w tajemnicy. Ostatnie piętro US Marek drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze walić się. Moi koledzy bawią nocą się. Życzę po to wykorzystać dzień. Zapraszamy do reklamy. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Rolnicy stawiają sprawę na ostrzu noża. Spełnienie ich żądań albo blokada stolicy. Traktory z całej Polski, ze wszystkich blokad wyruszą w marszu gwiaździstym na Warszawę. Większe szanse na specjalizację. Rząd trzykrotnie zwiększa liczbę miejsc dla lekarzy rezydentów. W serwisie też o narastających nastrojach antysemickich na zachodzie Europy i antyzachodnich na wschodzie kontynentu. Rolnicy postawili ultimatum i na odpowiedź czekają dziś do godziny 15. Resort rolnictwa ma odpowiedzieć, czy spełni żądania OPZZ. Chodzi o dopłaty do produkcji mleka i trzody oraz o rekompensaty za szkody łowieckie. Jeśli odpowiedź nie zadowoli protestujących, ci grożą, że zaostrzą akcję. Jeszcze dziś traktory mają podjechać bliżej Warszawy, a jutro kilkaset ciągników przyjedzie do stolicy. Czas płynie, sprawa stoi w miejscu, a obie strony twardo zostają przy swoich stanowiskach. Zarówno minister rolnictwa Marek Sawicki apeluje do organizatorów protestu, żeby nie łudzili rolników rozwiązaniami, które są ewidentnie sprzeczne z zasadami wspólnej polityki rolnej. Jak i walczący o ostatnie niespełnione postulaty lider rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski. Jeżeli ministerstwo rolnictwa nie ustosunkuje się do tego, te wszystkie traktory z całej Polski, ze wszystkich blokad wyruszą w marszu gwiaździstym na Warszawę. Resort rolnictwa chce ponownie rozmawiać z organizacjami rolniczymi w środę. Dyskusja może jednak odbywać się już w atmosferze protestów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Resort zdrowia obiecuje młodym lekarzom, będzie więcej miejsc dla tak zwanych rezydentów. Początkowo mówiono, że w sesji wiosennej ministerstwo przyzna 500 miejsc, teraz wiadomo, że będzie ich 1600. Najwięcej młodych lekarzy będzie mogło robić specjalizacje z pediatrii, onkologii, geriatrii oraz z szeroko rozumianego zdrowia publicznego, zapowiada Bartosz Arłukowicz. W obszarze onkologii przyznaliśmy 247 miejsc rezydenckich. Każdy, kto będzie chciał kształcić się w tej dziedzinie zgodnie z ilością miejsc zgłoszonych przez wojewodów, będzie miał taką możliwość. Z jednym wyjątkiem, w patomorfologii przyznaliśmy 100% rezydentur, czyli sfinansujemy kształcenie każdego patomorfologa we wszystkich miejscach, w których jest to możliwe w Polsce. W sumie w tym roku ma być przyznanych ponad 6500 miejsc rezydenckich, to o połowę więcej niż przed rokiem. Kształcenie specjalisty trwa co najmniej 3 lata. W tym czasie młodzi lekarze otrzymują wynagrodzenie ze środków Ministerstwa Zdrowia. Ich pensje to ponad 3000 zł. Antysemityzm narasta na Wyspach Brytyjskich. Raport w tej sprawie ogłosił parlament w Londynie. Komisja dochodzeniowa ustaliła, że przeważają ataki słowne, a nie fizyczne. Jeśli jednak doliczyć do nich wpisy na forach internetowych, jest ich znacznie więcej niż oficjalnie rejestrują władze. Raport Komisji Parlamentarnej sugeruje możliwość karania winnych zakazem wszelkich wpisów na Facebooku, Twitterze i innych stronach społecznościowych. Sędziowie mieliby opcję nałożenia prewencyjnego zakazu działalności online, a jego złamanie oznaczałoby powrót do sądu, powiedział BBC sekretarz Komisji Parlamentarnej. W tym samym programie londyński rabin Mark Goldsmith powiedział, że sytuacja Żydów na Wyspach jest i tak znacznie lepsza niż w Belgii czy Francji, ale zauważył jej znaczne pogorszenie. Wszystkie synagogi wprowadziły obecnie jakieś elementy ochrony. W niedawnym sondażu 45% brytyjskich Żydów uznało, że nie widzi dla siebie przyszłości na wyspach. Po styczniowych zamachach w Paryżu brytyjska minister spraw wewnętrznych Theresa May powiedziała na nabożeństwie upamiętniającym ich ofiary. Nie przypuszczałam, że dożyję dnia, kiedy członkowie społeczności żydowskiej będą się obawiać pozostania w Zjednoczonym Królestwie. W zeszłym roku liczba brytyjskich Żydów emigrujących do Izraela wzrosła o 1/5. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W Rosji z kolei nasilają się nastroje antyzachodnie, wskazuje na to najnowszy sondaż Centrum Analitycznego Jurija Lewady. Od rozpadu Związku Radzieckiego stosunek Rosjan do USA i Europy Zachodniej był raczej dobry. Sytuacja zaczęła się zmieniać w ubiegłym roku, gdy Zachód sankcjami zareagował na rosyjską aneksję Krymu. A teraz mało który Rosjanin pozytywnie ocenia Unię Europejską i USA. Według najnowszych badań 81% Rosjan krytycznie odnosi się do Stanów Zjednoczonych, a 71% do Unii Europejskiej. Tendencje te odzwierciedlają opinię Moskwian na temat bieżących wydarzeń politycznych. Wystarczy włączyć waszą telewizję i widać, jak bardzo wszyscy są zaangażowani w dociskanie śruby Rosji. A tak naprawdę to sprawka Stanów Zjednoczonych. Najpierw wytrzebili swoich Indian, teraz wzięli się za słowiańskie narody. Według tego samego sondażu ponad 80% Rosjan pozytywnie wypowiada się o Białorusi i Chinach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Taniej już nie będzie, tak eksperci mówią o cenach paliw. Od początku lutego benzyna i olej napędowy znów drożeją i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Bo ponownie podrożała ropa, wyjaśnia ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki. Sądzę, że raczej należałoby oczekiwać, że ceny ropy już bardziej nie będą spadały, a będą stabilizowały się wokół $60 za baryłkę, co de facto będzie powodowało, że ceny paliw w Polsce jeszcze troszeczkę mogą wzrosnąć. To jednak nie będzie wzrost dynamiczny, podkreśla analityk domu maklerskiego XTB Paweł Kordala. Nie sądzę, żebyśmy mieli w kolejnych dniach odbicie na przykład, nie wiem, do 70 czy do $80. To jest raczej mało prawdopodobne. Te ceny ropy powinny się ustabilizować, aczkolwiek moim zdaniem dołek na rynku ropy jest już za nami. Teraz baryłka ropy kosztuje niecałe $60. W połowie stycznia kosztowała mniej niż 50, a jeszcze w czerwcu ubiegłego roku baryłka ropy Brent kosztowała prawie $115. To był serwis Trójki. Z zachodu napływa ciepłe polarno-morskie powietrze, ranek mgliste, to głównie na Pomorzu. W dzień będzie pochmurno, w górach będzie padał śnieg, na pozostałym obszarze deszcz i deszcz ze śniegiem, lokalnie marznący deszcz, także powodującego boleci rzeczywiście jest i może być ślisko dziś, ostrożnie kierowcy. Tylko na krańcach północnych możliwe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Temperatura od zera, to w Lublinie i Rzeszowie, plus 1 stopień w Łodzi, Katowicach i Krakowie, 2 w Suwałkach, Siedlcach i Kielcach, 3 w Warszawie, Poznaniu i Toruniu, 4 stopnie w Trójmieście, Pile i we Wrocławiu, a najcieplej w Szczecinie 5. Trójka. Program trzeci. Ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Tym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, jasną zimą życie, jasną zimą marzeń moich dechem. Ostatnie w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem. I

nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Co wydarzy się muzycznie dziś przez cały dzień na naszej antenie. Odpowiedzialna jest Agnieszka Szydłowska, bo ona ułożyła muzykę. Polecamy Państwu. Proszę zobaczyć, jak to się wszystko ładnie poukłada. W tej chwili kwadrans po szóstej. Będziemy nazywali rzeczy po imieniu, czyli to, co na pierwszych stronach. Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej: jak ocalić Ukrainę? Dwa dni przed mińskim spotkaniem ostatniej szansy przywódcy Zachodu nerwowo radzą, jak postępować z Rosją, która rozszerza agresję na Ukrainę. Dziennik Gazeta Prawna, tam o... O, ważna informacja dla frankowiczów. W umowach frankowych roi się od niedozwolonych zapisów. Dziennik przyjrzał się dokumentom dostarczonym przez osoby, które w różnych bankach zaciągały kredyty hipoteczne w szwajcarskiej walucie. Okazuje się, że w wielu z nich znajdują się niejednoznaczne, niepełne lub skrajnie niekorzystne dla kredytobiorców zapisy. Część z nich została uznana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za klauzule abuzywne. Mimo to banki nie aneksowały umów w celu wyczyszczenia ich z niedozwolonych postanowień. Twierdzą, że tego typu akcje są mało skuteczne. Klienci nie są zainteresowani podpisaniem aneksu i odesłaniem go do banku, tłumaczą. Bardzo cię zainteresowało to słowo, prawda? Nie, żebym nie znał słowa abuzywne. Nie, no oczywiście, że znamy. Znamy, dlatego nawet nie będziemy tłumaczyć, prawda? Bo to ogólnie jak sobie cztery razy w ciągu dnia nie powiem abuzywne, to to będzie nie jest nieudane. Gdzie to jest to słowo? Tam gdzieś w środku. A jest. Takie. A to się tak pisze. No, no dobrze. Rzeczpospolita, najwięcej wydajemy pieniędzy na żywność. Nie, że wydajemy więcej pieniędzy na żywność, pisze Rzeczpospolita, a najwięcej na jaką żywność? Taka świeżą. Zagadka. Nie, na piwo i wódkę w końcu. Wiadomo, no, że do artykuły pierwszej potrzeby. Nie wiem, tak. Kogo pytano. Super. Ja też się zastanawiam, dlatego że tutaj z tego wynika, że 79% Polaków co najmniej raz piło wódkę w minionym roku. Gdyby tak od tych raz? Stóp... No właśnie, czy 79% to są wszyscy dorośli Polacy? Czy konkretnie to ja ich nie znam, tych ludzi, no. To zostanę w tej nieświadomości, bo gdyby tak odjąć dzieci do 18 roku życia... Czyli 20%, 21%, to myślę, że 21%, no właśnie. Więc, no ale tak, no przecież młodzież to też tam szybko zaczyna. Super Express porównuje majątki kandydatów na prezydenta. Majątek Bronisława Komorowskiego według Super Expressu to 3 miliony. To jest wszystko razem, a w tym jest przede wszystkim warte prawie 2 miliony mieszkanie. Natomiast majątek Andrzeja Dudy to 1 200 000. Wraz z żoną Agatą ma dwa mieszkania i działkę, tak pisze Super Express. I jeszcze tutaj sobie tylko jedną informację z Pulsu Biznesu sprawdzimy. Tabletowy zawrót głowy przemija, ogłasza gazeta. Do łask wracają komputery, a Kowalski coraz częściej uznaje, że lepiej kupić smartfon z dużym ekranem niż nowy model tabletu. Boom, skończył się na świecie, gaśnie też w Polsce. Swoją drogą tak się zastanawiam, po co są tablety. Żeby się lepiej czuć. No ale tak ja nie wiem za bardzo, do czego tego człowiek używać. Połknie tabletkę, to jest mu lepiej od razu. Zwłaszcza suplement diety, bo jesteśmy... Na bieżąco. To dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszamy. Przyjdę jeszcze. Mam nadzieję, za pół godziny Agnieszka Stępień ponownie się pojawi i wtedy to już zajrzymy głębiej, nie tylko na pierwsze strony gazet. 2, 2 i 7 trójek. Mówiłem, że cały zestaw nasz poranny już na swoich stanowiskach. Piotr Łodej też.

Bukartyk. 23 minuty po 6:00. Klauzule abuzywne, czyli po prostu zapisy niedozwolone. To pozdrawia pani Ewelina znad kodeksu. No przecież wiedzieliśmy. Zapraszamy do Trójki. Ale dziękujemy za życzliwe przypomnienie. O czym sobie dziś porozmawiamy w audycji porannej? Mam nadzieję, że z Państwa udziałem. Na przykład o samochodach autonomicznych. Czyli takich, które do jazdy nie potrzebują kierowcy. Zupełnie nie potrzebują. O tym już mówiliśmy wielokrotnie. Ale dziś będzie o specjalnych samochodach autonomicznych, o ciężarówkach wielkich. W praktyce będzie to działanie nieco zbliżone do dzisiejszego działania autopilotów w samolocie. Tak samo ciężarówka nie będzie sama jeździć, obecność kierowcy będzie obowiązkowa. Jeszcze jest bardzo daleka droga przed tym, zanim faktycznie pojazdy w pełni autonomiczne pojawią się na drogach. No ten kierowca jest obowiązkowy, czy też nie jest obowiązkowy, jak to będzie wyglądało, jak to już wyglądało, bo wczoraj zaprezentowano taki skład. Długi kilka ciężarówek, samochodów autonomicznych na autostradzie. Jak to wyglądało? Proszę posłuchać, o tym porozmawiamy już niedługo po 6:30. Mówić będziemy także o segregowaniu szkła. Mamy zbiornik na szkło, więc rzucamy tam, gdzie jest szkła. Umyte, bez naklejek. A do pojemnika rzuca pan z reklamówką? Nie, pojedynczo, sztuka po sztuce. Absolutnie bez reklamówki. Jak to wygląda, a jak wyglądać powinno? O tym kwadrans po 7:00. Mówić będziemy także o historii Polskiego Radia, no bo przecież mamy 90. urodziny. Mamy w 34 roku 2 miliony ludzi, którzy pozostają w obszarze emisji. W 35 roku państwo wykupuje pakiet większościowy w spółce. W tym czasie radio robi też jeden z milowych kroków. Wychodzi ze studia. Jak to wyglądało? Po 7:35, 90 lat Polskiego Radia. O tym porozmawiamy. Damian Kwiek zaprasza państwa już teraz. Co tydzień przypominamy kolejną dekadę. Dziś lata 30. Mela Koteluk, całkiem niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A jeśli chodzi o szachy, ja wiem, że część z Państwa jeszcze zadaje to pytanie, to wygracie ciągle w te szachy? Tak, no jeszcze gramy, ale to już naprawdę jest końcówka. Pan Tomasz informuje, że w rozgrywkach szachowych najczęściej jest tak, że kiedy jedna strona uzyska przewagę materialną albo sporą przewagę pozycyjną, to strona słabsza po prostu poddaje partię. Im silniejsi gracze, tym to zjawisko częstsze. No już uzyskaliśmy taką przewagę, jeśli chodzi o audycję poranną, że to ten moment. Dzisiaj zagramy hetmanem na G3 i tu nie będziemy ukrywać, tak to się stanie przed dziewiątą. I z tego, co wynika z obliczeń, mat jest już blisko, w pięciu ruchach. Ciemny front. Telewizja! Telewizja! Telewizja! Telewizja! Dlaczego siedzisz sama przed ekranem? Znowu serce masz złamane. A właśnie, że nie, bo radio i to dokładnie program Trzeci Polskiego Radia, 6:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej zaostrzają strajk w kopalniach. Strajk nie będzie już rotacyjny. Pracownicy przynoszą swoje śpiwory, kalimaty. Zostajemy zamknięci w zakładach. Zobaczymy, co będzie dalej, no, ale nie odpuścimy na pewno tego. Decyzję podjęto w związku z brakiem reakcji Rady Nadzorczej i rządu na postulaty związkowców. Domagają się przede wszystkim odwołania prezesa spółki. Wczoraj kilka tysięcy górników demonstrowało przed siedzibą JSW. Doszło do starć części manifestujących z policją. Funkcjonariusze użyli gazu, armatki wodnej i broni gładkolufowej. 12 osób zostało poszkodowanych. Więcej o strajku okupacyjnym w JSW w serwisie Trójki o 7:00. Trwają poszukiwania bandytów, którzy wczoraj późnym popołudniem napadli na zakład jubilerski w Legnicy, informuje Sławomir Masoć z legnickiej policji. Jeden z nich od razu wyciągnął pistolet gazowy, strzelił w twarz mężczyźnie, który tam pracował. Drugi w tym czasie młotkiem powybijał szyby w gablotach i wszystkie precyzja, które się znajdowały w tym pomieszczeniu, zostały pakowane przez niego. To wszystko z ulicy zauważył przechodzący tam policjant. Po służbie zablokował im drzwi wejściowe. No jednak dwóch mężczyzn wypchnęli te drzwi razem z policjantem. Złodziejom udało się uciec, ale w czasie szamotaniny policjant wyrwał im torbę z łupem. 75 lat temu władze sowieckie rozpoczęły deportację Polaków na wschód. 10 lutego 1940 roku NKWD wypędziło z domów i załadowało do pociągów około 155 tysięcy Polaków z Kresów Wschodnich. Deportacja objęła rodziny urzędników państwowych, sędziów, policjantów, leśników, wojskowych i właścicieli ziemskich. Akcja rozpoczęła się nad ranem przy 40-stopniowym mrozie. Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Mieli mało czasu na spakowanie, opowiada Aneta Hoffman z Fundacji Kresy Historii. Bardzo wcześnie rano, najczęściej 4-5 rano, często ludzie mieli od pół godziny do 2 godzin na to, żeby spakować cały swój majątek, wiedząc, że już do domu najprawdopodobniej nie wrócą, no był czymś okropnym. Podróż w wagonach bydlęcych w strasznych warunkach trwała kilka tygodni. Ogółem na Syberię i do Kazachstanu wywieziono według różnych danych od 800 tysięcy do 1 300 tysięcy osób. Tylko nielicznym udało się przeżyć i powrócić do Polski. Odnalazła się kamera filmowa z pierwszego lotu na Księżyc. Na torbę z pamiątkami z tego historycznego wydarzenia natknęła się przypadkowo wdowa po jednym ze zdobywców Srebrnego Globu. Kamerę przekazała muzeum w Waszyngtonie. Dwaj Amerykanie, m.in. Neil Armstrong, wylądowali na Księżycu 20 lipca 1969 roku. Przed nami pochmurny dzień, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, lokalnie marznący, powodujący, wszyscy wiemy co, uwaga kierowcy. W górach śnieg, tylko na północy możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny, ciśnienie rośnie, temperatura od zera to w Lublinie i Przemyślu, plus 3 stopnie w Warszawie, Koninie i Grudziądzu do plus 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci.

który wychodzą na ulicę, siadają na chodniku i palą jointy, robią wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Myslowic i Chłopcy. Za 20 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Taki widok niejednemu mógłby zmrozić krew w żyłach. Olbrzymia ciężarówka pędzi autostradą, kierowca w najlepsze popija sobie sok, przegląda strony w internecie na tablecie, a auto samo się prowadzi. Pora się do tego przyzwyczaić. Na przykład wczoraj na jednej z holenderskich autostrad zaprezentowano konwój ciężarówek spiętych elektroniką, która to elektronika prowadziła w równych odstępach te olbrzymie auta. Takich testów i przemiarek do prowadzenia autonomicznych ciężarówek jest coraz więcej, mówi Ryszard Polit z redakcji Automotoserwis. Problem polega na tym, że ciężarówka w przeciwieństwie do samochodu osobowego musi nie tylko jeździć, ale też i zarabiać. Więc system tak naprawdę jest skonstruowany po to, żeby można było obniżyć koszty transportu. Czy wczorajszy pokaz się udał? Tak, myślę, że tak. Paweł Paluch z firmy Scania Polska. Pokaz miał miejsce w Holandii, w Zwolle. Pokazywaliśmy pojazdy jadące w konwoju, czyli pojazd jeden za drugim. Te pojazdy są połączone elektronicznie. Głównym elementem, który odpowiada za połączenie, jest specjalny tempomat. Ten tempomat również używa danych z GPS, z map, aby przewidzieć, jak kształtuje się droga przed ciężarówką. I te informacje są przesyłane pomiędzy pojazdami za pomocą sieci LAN, co pomaga synchronizować ich ruch. To jest pierwszy tego typu pokaz, czy też nie? No nie, bo w zeszłym roku Mercedes zrobił furorę i pokazał swój właśnie samochód, który też może jeździć samodzielnie. Zaprezentowaliśmy naszą ciężarówkę przyszłości, którą nazwaliśmy Future Truck 2025. Aleksander Rzepecki z firmy Mercedes-Benz Polska. Jak sama nazwa wskazuje, my tak wyliczamy, że tego typu pojazdy autonomiczne mogą wejść do codziennego użytku za 10 lat. Tak, to trzeba przyznać, że z punktu widzenia ciężarówek autonomicznych producenci europejscy tutaj bardzo dużo robią w tym kierunku. Michał Niezgoda z Instytutu Transportu Samochodowego. Mamy Volvo, mamy Daimlera z Mercedesami i oczywiście Scania. Tak naprawdę rozwój informatyki umożliwia budowanie tego typu pojazdów i rozwój tak naprawdę nauki związanej właśnie z budową sensorów, które tak naprawdę są trochę oczami i uszami tego typu pojazdów. Jest połączona skrzynia z GPS-em, który wie, że za kilometr będzie podjazd. W związku z tym można odpowiednio dopasować prędkość i bieg, żeby to zużycie paliwa było optymalne. Mówiąc krótko, w pewnym momencie okazało się, że ten kierowca trochę jak gdyby przeszkadza, czyli wszelkie problemy związane z jazdą ciężarówką, począwszy od bezpieczeństwa przez technikę, czyli obniżenie zużycia paliwa, to tak naprawdę winien jest kierowca. W praktyce będzie to działanie nieco zbliżone do dzisiejszego działania autopilotów w samolocie. Tak samo ciężarówka nie będzie sama jeździć, obecność kierowcy będzie obowiązkowa. Jeszcze jest bardzo daleka droga przed tym, zanim faktycznie pojazdy w pełni autonomiczne pojawią się na drogach, bo to, co robi chociażby Scania, to nie są do końca pojazdy autonomiczne, tylko półautonomiczne. One tylko funkcjonują w warunkach autostradowych, gdzie jest parę pasów ruchu, gdzie ta prędkość jest dosyć stabilna. To, co należy zmienić, to należy zastanowić się nad przepisami. Czy na jakich drogach, ile pojazdów. Tak, to znaczy trzeba by przebudować cały zestaw aktów prawnych, nie tylko krajowych, ale poczynając przede wszystkim w Europie od dyrektyw europejskich i chociażby konwencji wiedeńskiej, która mówi o tym, że nad pojazdem musi sprawować kontrolę człowiek. Aktualnie jednak toczą się prace zarówno w ONZ-cie, jak i u nas na poziomie europejskim, mające na celu wprowadzenie takich przepisów, które umożliwią taką jazdę. No, chwilowo taka jazda jest możliwa tylko w niektórych stanach w Ameryce, ponieważ po prostu Stany nie są sygnatariuszem konwencji. To jest jeszcze sporo testów i sporo badań, które trzeba będzie poczynić, zanim tego typu ciężarówki na stałe zagoszczą na naszych autostradach. Tego typu rozwiązania chciałyby dopuścić takie kraje jak Wielka Brytania, Holandia czy Belgia, także Hiszpania i uwaga, również Polska. W Instytucie Transportu Samochodowego jest realizowany projekt badawczy, który ma na celu umożliwić certyfikację tego typu systemów w przyszłości. Kuba Witkowski pytał o autonomiczne ciężarówki. Jeśli chodzi o autonomiczne samochody, pan Paweł takiego jeszcze nie widział, ale jak informuje, zna kilku autonomicznych kierowców. Przepisy ich w ogóle nie dotyczą. Czy taki samochód będzie mógł zbadać nawierzchnię drogi i warunki atmosferyczne, powiedzmy przyczepność tego pojazdu, no bo powiedzmy nie skontroluje tego, no i poślizg gotowy? No jest wiele pytań jeszcze i czekamy na wiele odpowiedzi. Jest jeszcze jedno pytanie niezwiązane z ciężarówkami autonomicznymi. Ja mam pytanie, mieszkam w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego, gdzie można kupić polski węgiel? Bo tym, co aktualnie palimy w piecu, jest po prostu... To nie przypomina węgla, bo to jest tylko z koloru czarne, ale tak jak śmierdzi i tak jak zanieczyszcza komin, to po prostu tak jakbyśmy palili oponami samochodowymi. Ranek Małpa, Polskie Radio PL 7 1 3 3 5 12 i pół, minuty będzie siódma, już niedługo za 2,5 minuty zajrzymy do prasy, a pani Anna dopytuje, niedawno się obudziłam i na razie słyszałam same polskie utwory. Czyżby dzisiaj była Polska Środa? Jeśli tak, to skoro ja mam jutro urodziny, to mam jej też dzisiaj? Oczywiście, Polska Środa to dziś. Polecam muzykę polskich artystów. Agnieszka Szydłowska. Tak, Polska Środa dziś we wtorek. A co tam się dzieje? Aha, wszystko jasne. Homo Twist. obok wyjdzie czajnik. Wciąż mu było mało, udał się popalnik. Miotając łaciną, włóczył go gubiną. Zawsze był świnią, ją obarczą winą. A przecież miało być inaczej. Jutro przyniesie pewnie kwiaty. Jutro przeprosi, dziś go ponosi. Wieczorem całuje znów rano darmosi. Nie obce sąsiadom były te odgłosy. Raz bił ją, raz żył ją, raz ciągnął za włosy. A przecież miało być inaczej. A przecież kiedyś przynosił kwiaty. Się wreszcie sięga do lodówki. Znów do palnika przysmaż oparówki. Czas bestie nakarmić, a imię Wiesław. Z matki Bronisławy, a ojciec Bolesław. A przecież miało być inaczej. A przecież kiedyś przynosił kwiaty. Później za bardzo zbliżył się do taty. Mego czy twego, któż to wie? Wiesław i Homo Twist. Jeszcze jeden list od pani Marzeny, od żony pani Marzeny z Poznania. Mój mąż, Rafał z Poznania, słusznego wzrostu, kiedy kupił swój pierwszy samochód, Cinquecento to był, wymontował fotel kierowcy i zasiadł na tylnej kanapie. Czy to też kwalifikuje się jako jazda bez kierowcy? Pyta pani Marzena. Moim zdaniem to jest klasyczny przykład kierowania z tylnego siedzenia i to w polityce jest znane. Chociaż dla mnie niewyobrażalne, że można dosięgać nóżkami. Siedząc na tylnej kanapie. No oczywiście. O, biedny. Ale może kiedyś też spróbuję. Może w maluchu dałbym radę. No dobrze, prasa, Agnieszka Stępie. Gazeta Polska codziennie na pierwszy ogień pójdzie. Strefa euro zagrożona, inwestorzy w strachu, pisze gazeta. Sytuacja Grecji, bo o tym właśnie jest artykuł, odbija się piętnem na europejskich giełdach. Kursy akcji spadają, a inwestorzy nerwowo reagują na wieść o tym, że tylko kwestią czasu jest to, iż pogrążona w kryzysie Grecja wyjdzie ze strefy euro. Kraj ten nie chce już dłużej podporządkowywać się restrykcjom Unii Europejskiej w zamian za udzielaną pomoc. Największym wierzycielem Grecji są Niemcy. I to one teraz mają największy problem. Premier Grecji uznał bowiem, że jego kraj ma moralny obowiązek domagać się od Niemiec już nie pomocy, ale odszkodowania za straty spowodowane przez nazistów w czasie II wojny światowej. Premier przypomniał zniszczenia dokonane przez niemieckich nazistów w czasie czteroletniej okupacji Grecji, a także pożyczkę wojenną, do której władze III Rzeszy zmusiły grecki bank centralny, a która zrujnowała kraj. I o tym w Gazecie Polskiej codziennie. Też, no wiem, chyba niedobre informacje w Rzeczpospolitej na stronach gospodarczych. Coraz trudniej o etat w Polsce. Wzrost liczby pracujących Polaków jest w dużej mierze efektem popularności samozatrudnienia, umów na czas określony oraz umów zleceń. W końcu ubiegłego roku liczba Polaków pracujących na własny rachunek, czyli opłacających tylko za siebie ubezpieczenie zdrowotne, wzrosła do blisko 1 370 000 osób. Wynika tak z najnowszych danych ZUS, do których dotarła Rzeczpospolita. Dwa lata temu było to mniej 1 100 000. Jak oceniają eksperci rynku pracy, nie jest to bynajmniej efekt nagłego wzrostu przedsiębiorczości Polaków, a raczej tendencji firm do zwiększania elastyczności zatrudnienia, a to oznacza odchodzenie od stałej pracy na etacie. Monika Zaręba, ekspert pracodawców RP, zwraca uwagę, że dążeniu do elastyczności wśród pracodawców sprzyja nastawienie pracowników, którzy są otwarci na pracę freelancera, a w niektórych zawodach, takich jak IT, sami jej poszukują. A Jarosław Adamkiewicz, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, podkreśla, że dzisiaj kandydatów do pracy zwykle nie interesuje forma umowy. Liczy się to, co będą mogli zdobyć w danej firmie. Jaką wiedzę, jakie umiejętności, to w Rzeczpospolitej. No sama nie wiem, czy się zgodzić tutaj z ekspertami. Sama nie wiem. Nie wiem, czy to dokładnie tak wygląda. Słuchacze może też podpowiedzą. No i jeszcze fakt, który pisze tak. Odśnieżaj samochód, bo dostaniesz mandat. Takie ostrzeżenie właśnie w gazecie. Fakt i policja ostrzegają kierowców, którzy zimą, zanim wyruszą w trasę, nie mają ochoty albo czasu na zajmowanie się swoimi pojazdami i je oczyszczać. O tym mówiliśmy już. Mhm. Wprawdzie tutaj, no, ale warto zawsze przypomnieć. Bo trochę śniegu jest w Polsce, z tego co słyszałam. I zdaje się, że mogą być dostawy świeżego. Że będą. Mhm. Więc na jakie koszty można się narazić? Samochód należy dokładnie oczyścić z białego puchu, bo inaczej policjanci mogą wlepić mandat w wysokości nawet 500 zł. Ale nie dość tego. Za lenistwo czy brak czasu możemy także zapłacić punktami karnymi. Za nieoczyszczone auto można ich dostać aż 6. Kierowcy nie mogą włączyć też silnika i nagrzać auta w czasie, gdy sami je odśnieżają. Za tak zostawione auto można zapłacić nawet 100-złotowy mandat. Na przykład za nieoczyszczone szyby i lusterka od 20 do 500 zł. Nie wiem, co to jest kulik 500 zł, 5 punktów karnych. Co? No właśnie. Gdzie to jest? Że tu jest napisane tak. Mhm. Kulik 500 zł, 5, że się... A, że może nawet jak tam sanki na przykład do samochodu się podczepi. Że za to 500 zł. No, ale wtedy można też można jechać odśnieżonym. Można taką kumulację malutką zrobić. No podobno tak do 1000 może to dojść, jakby tak wszystko razem policzyć. Także może lepiej. To będzie. Lepiej nie. Tak. Agnieszka Stępień, Poranna Prasa. Dziękujemy. Aha, już wiesz o klauzulach abuzywnych? Tak, tak. Tak, to już wszystko wiem. Pojawiły się pół godziny temu. Już wszystko wiemy na temat klauzul abuzywnych. Bardzo ładna nazwa o poranku, za 4:07. They killed your mind. Zapraszamy do reklamy. Co jemy? Ja chcę hot doga, mamo, hot doga. Oj nie, pierożki, prawda mamo, że pierożki? Cicho, hot dogi, ja jestem starsza, ja decyduję. Pierożki, koniec i kropka. Oj tato, powiedz mu coś.